kung mula sa Tower of Doom. Dapat sa listening party natin maraming balloon. Bakit ganun? Kaming dalawa lang ang rapper sa room. Namumula bata parang puwet ni IR Baboon. Tara, samahan mo ako sa kakaibang lagoon. Paborito kong kulay maroon. Naalala ko tuloy ngayon habang tag-gutom yung lasa ng macaroon. Oh, eh, doble ang mga vocal tracks. Kaya okay lang kahit na pumalpak. Ang mga letra namin talagang bumabagsak. Nananampal, naninipas, sumasabak. Ako'y napapakagat. Talaga nga naman, akin na yung pakpak. Lasap na lasap ko pag pinababak. Talaga nga naman, sasalaksak at pas matalas pa to sa sibat. Lalo na si Ron Henley, matinik sa bilat. Parang may spikes, malupit kahit madulas. Sige Ron Henley, bigyan mo ang mga ungas. Pagdating sa bilat, ako ay napapadila. Lalo na kung katawan ay may kakaibang wika. Kaya ngayon, eto na at para ba ako hinihiga. Nagiinit o wasak pa nga buto. Tangina, ito bang freestyle na totoo? Di ko sinulat, parang number na shota mo. Kaya eto na, sige, pwede ka nang magtodo. Oo, gusto mo to. Salamat muna sa mga tao na nagpupunta sa gig. Mga parokyano, tagapakinig. Lalo-lalo na sa mga tao na hindi bumilib. Nawawala ka, sabihin mo tagnigas. Tagnigas, tagaling Las Piñas. Na nagbebenta ng pastillas. Hindi nakagalaw kami kasi parang sardinas. Hindi nakagalaw ang stick, naging stock figures. Buti na lang natuloy at nakaahon kami doon kasumunoy. Kaya boy, ikaw naman ang bumuga ng apoy. Hoy! Bumuga ng apoy na parang dragon. Magpaputok parang bagong taon. Kaya ako ay napapatalon. Kasi marami tayong mga bago ngayon. Tulad ng laman, loob, mukha ng pera. Ang bigat ng tunog, busog na busog, durog. Pero bago natin makalimutan ang mga pangalan na dapat natin pasalamatan, tulad ni Nicky Cabardo, hindi ka tao. Sa dami ng banda, lagi may CD na bago. Pati si JC Sebastian. Subukan mong pakinggan yung gitarista namin, kamukha ni Ip Man. Sige pa, ikaw naman, Ron Henley, subukan mo lagyan. Siyempre, salamat din kay Tito B-Boy. Pag pumupunta kami sa kanila, laging may libreng pritong tikoy. Kringin Ninoy, para pambili ng isoy. Ako ay namimilipit, nagiinit. Para bang ako ay nilaban ng aso. Di ko alam, ako'y nawawala. Para bang ako'y may trangkaso. Trangkaso, trangkaso, kaso eto na ako. Ang pinaka-macho, kahit kung ang gago. Sa dreadlock si B-Boy, nakatago yung juice. Ang pabango namin, yung baho ni Toots. So sobrang lupit, baka may nakalimutan. Kaming lahat ay napapalimutan. Ng mga tao na talentado. Nakikita mo ngayon, eto praning na ako. Dahil hindi ko alam ang sunod na mga letra. Pero okay lang, madugo ito. Regla na, nang galing sa bukay na basa. Sige na, ikaw na, wala na akong magawa. Bukay na basa, pwede ba pakis naman? Bigla siyang pumikit, ako ay nakindatan. Nung kami ay nagdikit, ako'y nakindatan. Pero nga ba tayo, nakaligtaan? Nakalimutan mo si Master Eric Perlas, siya yung master ng mga kwerdas. Ang matematika, ginawa niyang MDAS. Kaya nakita mo ngayon, kaya niya mag-mixing habang umiit siya. Ganyang kalupit, pati sa social media. Kilala Pinas hanggang sa Texas. Merry Xmas. Pwede lang banging Xbox para kompleto, regados, arroz, ala cubana. Ayos na ayos, pag may gusto sa umaga. Habang nagsasound tripping on live sulata. Kulay to ganja, ako ay nanalo. Bingo bonanza, yun ang pakiramdam ko. Aning namnam o oh, hindi mo parang may langgam. So, nasan yung langgam na sinasabi mo? Tangina ito, ang dila ko ay parang latigo. Tapos yung laway ko naman ay parang asido. Ang boses ko, mataas parang si Placido. Gusto ko magpasalamat kay paring best host. Laging on set, no sweat ang aming concept. Sana nga makontento na kayo, Ron Henley. Sige, kumpletuhin mo na to. Realistic, mabibili sa iTunes, Spotify, meron din sa YouTube. Para wala na alibay, di kami mga asinos na tulad ni Ate Guy. Pero kami ang most high, sila si A. Sila si I, lahat sabay-sabay. Iwagayway ang inyong mga kamay. Mga tunay mabuhay. Kaway-kaway ang hindi bumili ng uri. Mamamatay. Mamamatay.